Tu Trójka, program trzeci, jest 10, niedziela, 25 października. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Nasza gospodarka w dobrej sytuacji, mówi Mateusz Morawiecki. Rezygnujemy z elastycznej linii kredytowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 3 osoby zginęły w wypadku na Podlasiu. Będzie też o finale Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Polska rezygnuje z dostępu do elastycznej linii kredytowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego. To dlatego, jak mówi wicepremier, minister finansów Mateusz Morawiecki, że nasza gospodarka jest w dobrej sytuacji i możemy to zrobić. To oszczędności około 60 milionów dolarów rocznie. Podjąłem taką decyzję, że wcześniej zakończymy współpracę w tym zakresie, czyli nie będziemy potrzebowali tej dostępności. Nie chodzi tutaj nawet głównie o tę oszczędność, chociaż każdy grosz publiczny się liczy, tylko o to, że Polska jest postrzegana coraz bardziej jako kraj dojrzały. W amerykańskiej stolicy Mateusz Morawiecki spotkał się m.in. z prezesem Banku Światowego i urzędnikami Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Zapowiedział, że pod Częstochową powstanie super nowoczesna fabryka szkła. Inwestycja oceniana jest na 200 milionów euro. Pracę znajdzie w niej 300 osób. 3 osoby zginęły w wypadku w miejscowości Chojane, Stankowięta na Podlasiu. Kierowca osobowego Golfa uciekał przed policją. Na łuku drogi auto z dużą prędkością wypadło z trasy i wpadło do stawu. Policjanci próbowali ratować jeszcze osoby, które były w pojeździe, ale bez skutku. To szczególny dzień dla tych rodziców, którzy stracili swoje dzieci. W kalendarzach Dzień Dziecka Utraconego. W wielu miastach są grupy wsparcia dla takich rodziców. O jednym z takich miejsc mówi Anna Grzybowska. Jest przy klasztorze Dominikanów na warszawskim Służewie. Takie spotkania są, gdzie przychodzą inni rodzice, żeby zobaczyć. Nie tylko mnie to dotknęło. Nie tylko ja straciłam dziecko. Pomocy można szukać też w sieci. Jednym z nich jest portal dlaczego.org.pl, także portal poranienie.pl. Tam można też znaleźć taki dekalog, taka instrukcja obsługi, jak postępować z rodzicem, który stracił dziecko. Co powiedzieć, czego nie mówić. Po raz pierwszy Dzień Dziecka Utraconego obchodzony był w 1988 roku w Stanach Zjednoczonych. Papież ogłosi świętymi 35 błogosławionych z Brazylii, Hiszpanii, Meksyku i Włoch. Większość z nich to męczennicy. Są wśród nich duchowni i świeccy. To katolicy żyjący od pierwszej połowy XVI wieku po lata XX wieku ubiegłego. 11. Festiwal Młodych Talentów w Szczecinie wygrał zespół Blunt Razor. Jury ogłosiło zwycięzcę podczas wielkiego koncertu finałowego. Nagroda pierwsza trafia do zespołu Blunt Razor. Dla nas to jest ogromne, ogromne, ogromne wyróżnienie. Naprawdę brak mi słów. Oni są młodzi i mogą wszystko. Świetnie brzmią po angielsku, w związku z tym spokojnie mogą marzyć o tym, żeby jechać dalej. Dlaczego nie? Może wreszcie ktoś z Polski będzie mógł sławić nasz kraj naprawdę spektakularnie za granicą. Bo czemu niby nie? Werdykt odczytali wspólnie oceniający uczestników konkursu dyrektor muzycznej radiowej Trójki Piotr Metz i przewodnicząca jury Katarzyna Nosowska. Celem Szczecińskiego Festiwalu Młodych Talentów jest prezentacja twórczości wykonawców stawiających pierwsze kroki w branży muzycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Słaby deszcz i mrzawka na północnym wschodzie, gdzieniegdzie mglisto. Po południu już nigdzie nie powinno padać i będzie od 15 stopni na krańcach północno-wschodnich, około 18 w centrum, do 22 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Powiem Państwu w tajemnicy. Tam podobno ukryta jest bursztynowa komnata. I jeszcze powiem Państwu w tajemnicy, że ukryte tam są jeszcze inne rzeczy. Bo to stare krzyżackie miasto, zatem musi mieć wiele tajemnic. A ja postaram się je odkryć. Trójka. Jesteśmy połączeni. Relacje. Relacje z Kaliningradu w środę. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Do usłyszenia. Ernest Zorzyn. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Kaliningradu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Saturnie wiemy, co jest grane. Dlatego teraz do komputerów dla graczy dodajemy gamingowe akcesoria, słuchawki i mysz SteelSeries. Zapytaj też o zakupy na raty. Teraz aż do 50 rat. Saturn. Technologia tak ma. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy.

No i właśnie taka to rozgrzewka na początek audycji, jak również na początek audycji przypomnienie o możliwościach kontaktu z nami. 71335 to SMS, a man@polskieradio.pl to mail. Utwór Speed wykonała grupa LA Guns. LA Guns to zespół, który zaczynał dość dawno temu, gdzieś tak ze 30 lat temu, w latach 80. Jak sama nazwa wskazuje, LA Guns, czyli z Los Angeles są panowie. No i odnosili różne sukcesy, grając taką właśnie energiczną muzykę. Natomiast ten najnowszy album, z którego pochodzi nagranie Speed, którego wysłuchaliśmy, to płyta o tytule The Missing Piece. I umówmy się od razu, to nie jest wybitna płyta, ale jeśli ktoś gra ostrego rocka przez 30 lat, no to zawodowo jest przygotowany i wykonawczo, i rzemieślniczo. A to, że na te kilkanaście utworów na płycie nie wszystkie są rewelacją, no to się zdarza nawet najlepszym. Ale coś tam wybrać się dało do dzisiejszej audycji. Tak jak przed chwilą Speed, to raz jeszcze LA Guns i Baby Got a Fever. We'll be right back. Missing Peace, nowa płyta LA Guns. I dziękuję za pierwsze listy, które tutaj do mnie docierają, między innymi od pana Bartka, który podpisuje się jako Bartek, kierowca międzynarodowy i słucha nas na słonecznych przedmieściach Paryża. No, patrzę przez okno, to chyba jeśli chodzi o pogodę, to ma pan trochę lepiej. No, ale my się nie przejmujemy chmurami, bo słuchamy muzyki i to nam rozświetla, podejrzewam, nasze duszyczki i za chwilę to będzie w rytm pewnych rzeczy sprzed lat. Ze Szpulowca Big Beatowca. Czyli nieodmiennie pokazujący się w studiu po tym sygnale Michał Owczarek, dzień dobry. No, nieodmiennie też sztampowo i standardowo witający się serwus. Za to ze szczerego serca i big beatowo. Jeszcze raz serwus. No to serwus w takim razie i już czekam na coś, co pozwoli, żeby słoneczko wyszło w naszych domach, które mają włączone trójki. Może będą to anachronizmy. Co pan sądzi? Proszę bardzo. To może od nich zacznę, od anachronizmów właśnie. Nie wiem, czy pan ma na nie ochotę. Ja, proszę pana, jestem otwarty na wszelkie sugestie. Bo proszę pana, nazwa tego zespołu, który dzisiaj przyniosłem do studia, wcale nie kojarzy się z nazwami zespołów big beatowych z przełomu 60. i 70. lat, tylko z takimi firmami akurat z przełomu 80. i 90., wie pan, Hurt, Detal, Import-Export. Mianowicie nazwa ta brzmi Fanart. O, to jest pewnego rodzaju model tworzenia nazw przez polskie firmy. Ale przyznaje pan, anachronizm. No anachronizm, ale do dzisiaj istnieje. Wizjonerstwo, można by powiedzieć. Innym anachronizmem, ale pozornym, mogłoby się wydawać to, że mógłby ten zespół, Fanart właśnie, przedstawić jako laureata Jarocina. I co? I to się panu nie kłóci? Wie pan, mi się już nic nie kłóci. Powie pan, Jarocin to raczej boom polskich zespołów rockowych z lat 80. No a Fanart? A Fanart, proszę pana, laureatem w 72 i 4 był. To no zupełnie co innego. Ale wtedy to się nie nazywało Festiwal Muzyki Rockowej, tylko Wielkopolskie Rytmy Młodych. Ale miasto to samo. Jarocin. Tylko inni młodzi. Tylko inni młodzi. I muzyka trochę inna, chociaż powiedziałbym, wtedy to się big beatem nazywało, ale to był tak rok naprawdę troszkę schowany. Utwór, który przyniosłem, może już nie będzie taki wizjonerski, ale to sobie porozmawiamy o tym trochę później. Sięgam, proszę pana, żeby w ogóle poinformować pana o zespole Fanart i słuchaczy, do informatora trzeciego festiwalu młodzieżowej muzyki współczesnej, proszę pana. Gdzie na przykład było napisane, i to nie jest po to, żeby zespół w złym świetle stawiać, ale żeby pokazać konwencję tych czasów. Otóż, proszę pana, na pierwszych rytmach Zagłębia w Koninie, proszę pana, zespół Fanart zdobywa brązową lampkę górniczą. No, pięknie. A to była pierwsza nagroda? Nie piszą. Nie jest pan pewien. Nie przygotowałem się. A proszę pana, po drugich konfrontacjach kościańskich zespół dokonuje nagrań dla Polskiego Radia w Poznaniu. Wtedy się o tym pisało, że zespół trzy utwory nagrał, to już się w biogramie o tym pisało. Pan ma oczywiście wszystkie w szufladzie. Poniekąd. To były trzy utwory i rzeczywiście dziękuję tutaj rozgłośni w Poznaniu, czyli Radiu Merkury, za udostępnienie tego i innych nagrań zespołu Fanart, bo nagrywało wielu, proszę pana, ale niewielu się zachowało, więc tutaj szacunek dla rozgłośni, że akurat przetrzymali ten zespół. No i szacunek dla pana, że pan im to wyrwał. I tutaj jeszcze, przepraszam, że o coś pana zapytam, bo w tym informatorze czytam jeszcze, że faworytami zespołu są Deep Purple, proszę pana, Led Zeppelin i Steamhammer. I tego ostatniego zespołu w ogóle nie kojarzę. Czy pan przypomina sobie, że jakiś zespół Steamhammer na antenie Polskiego Radia istniał, funkcjonował, że oni takie inspiracje i natchnienie podają? Proszę pana, Piotr Kaczkowski i Wojciech Mann nadawali nagrania tego zespołu już dość dawno. I oni się mogli z Polskiego Radia tym natchnąć, mogli. Tak? Mogli. To ciekawe. Dobrze, to w takim razie, bo już chyba za dużo mówiłem, a pan czeka na ten przełomowy utwór. Czekam. Chociaż wie pan, on się dobrze zaczyna, ale gorzej się rozwija, a bardzo źle się kończy. Ale ponieważ panu nie mogę... uprzedza pan wypadki, tak, panie ale Michale. Jestem pewien, że panu nie mogę niczego zasugerować i pan i tak będzie miał odrębne zdanie. Odporny, otóż tak. To. To gwoli jeszcze wprowadzenia zespół Fanart z Gniezna w utworze Powrót z roku 72. Wróćmy, panie Michale, jeszcze do pana opisu tego utworu. Jak pan powiedział, zaczyna się dobrze? W miarę dobrze się zaczyna. Gorzej się rozwija, a bardzo źle się kończy. A tytuł jego brzmiał? Powrót. A nie wie pan, kto wracał? No, nie słuchał pan. No, słuchałem, ale wie pan, przede wszystkim odczułem taki dojmujący smutek w tym utworze, więc... Chyba wracał ktoś, kto nie powinien wrócić. Może to są wpływy tego zespołu Steamhama, który tylko pan zna. Nie. No bo ja się tak zastanawiałem, wie pan, no bo inaczej. Czy to był Led Zeppelin, proszę pana, raczej nie, te Oididina. Może Deep Purple, ale te też nie bardzo. Nie. Więc myślałem, że Steamhama właśnie. To może, wie pan, muszę przeanalizować te sprawy. Mnie ciekawi, Co to był za powrót, że tak zasmucił zespół Fanart? Może tylko wokalistkę, bo wie pan, tutaj mogę panu nawet pokazać zdjęcie, zachowało się, tak, obowiązkowe tutaj, proszę pana, dzwony. I tak myślę, że ci panowie tutaj i ta pani w środku, to oni chcieli w dwóch różnych zespołach grać i śpiewać. To jest możliwe. Mogą się zmartwić, że ona wróciła do nich. No nie wiem, no to jest kwestia do poważnego rozważenia. Zespół Fanart. Jeśli ktoś z państwa wie, dlaczego tak smutno, no to może napiszą. No ja nie wiem, to chyba muszę się pożegnać w takim razie. No ja pana żegnam, ale w przeciwieństwie do tej nostalgii i smutku w utworze, z radością będę czekał na pana powrót. Ja też z radością, proszę pana, będę tutaj powracał jak ten bocian. O proszę, albo inny kormoran. Dziękuję panie Michale. Do usłyszenia. To była wycieczka w przeszłość, smutno dosyć. A proszę państwa, współczesność już za chwilę. Jeszcze a propos tej nazwy, to rzeczywiście zauważyłem, że my jako twórcy nazw, mówię my jako nacja, specjalnie nie grzeszymy oryginalnością i ulubionym systemem jest łączenie na przykład specjalności z czymś, żeby tak trochę międzynarodowo było. Na przykład, jeżeli ktoś sprzedaje albo kupuje opony, to jego firma się nazywa albo Opon Import, albo Oponex, albo Oponexim. No i już mamy nazwę. Bardzo dużo jest takich nazw, które mnie bawią, ale audycja nie jest o tym. Audycja jest o muzyce i o płytach. No i muszę powiedzieć, że często buntuję się przeciwko takim odfajkowywaniu płyty. Wyszedł jakiś album, nadajemy jeden, dwa utwory i już jesteśmy zadowoleni, ponieważ zauważyliśmy jego istnienie. Tymczasem są płyty, które zasługują, no może nie na pełną prezentację, czyli wszystkie utwory na antenie, ale takie, które powinny wracać do audycji, nawet jeśli są odfajkowane. I tak moim zdaniem jest w przypadku nowego albumu, no, który u nas w naszej audycji oczywiście już występował. Mówię tutaj o płycie Black Country Communion. Są tu utwory długie i radio dosyć się boi długich utworów. Współczesne, nowoczesne, szybkie, hej hop radio, a my się nie boimy. Oh, now that it's near. Don't shed a tear for me. Mrs. Robinson, my only life, nearer to God than to thee. Tytuł tego utworu The Last Song for My Resting Place. Joe Bonamassa, Glenn Hughes, Jason Bonham, czyli Black Country Communion z ich nowej płyty, no tej ostatniej, BCC 4. Pani Zuzia pyta mnie, czy mam takie płyty, których słucham od początku do końca, bo ona sobie wybiera ulubione utwory i właściwie musiałaby się bardzo zastanowić, żeby wymienić tytuł, który odpowiada jej w całości. Szanowna pani Zuziu, no ja mam parę płyt, albo paręnaście, albo nawet parę dziesiąt, których gotów jestem słuchać w kółko od początku do końca. No ale podejrzewam, że jestem od pani dużo starszy i mi się uzbierało. Jeśli chodzi o Black Country Communion, to z przyjemnością słucham też utworu zatytułowanego Love Remains. Crying teraz, drodzy Państwo, jak to często w piosenkach bez granic, kolejna podróż w przeszłość do lat 60. Ciekawe, czy moi równolatkowie pamiętają, że taki zespół istniał, bo on nie należał do tej absolutnej czołówki grup działających na Wyspach Brytyjskich. Niemniej w mojej pamięci pozostał. No i teraz cofam się do tamtych lat i wspomnienia jakieś tam przychodzą. A brzmiała ta grupa tak. Baby, you didn't look this good last year. Woo! Get loaded on the fancy clothes now. I won't ask her who she's on meeting. Ha ha! Ha ha, Hazel. I say you wouldn't be short of a dime. Big time! Class, what a gas! Don't seem so long ago. I knew you. You remember that time you fell over in the pond, baby? You was just a little kid then. I won't ask what happened to you. Hi, hi, hi, hi, Hazel. Nice to see you back home. Have some big feet, baby. Yeah! To you, hi, hi, hi, hi, Hazel. Glad to see you make a yeah, baby. I always knew you would, yeah. Oh, baby, you something else, hey. My, you sure look different class. You know, Joy lived down the street, don't you? Yeah, he lived in the same old house. Roof falling down on his head. 2 months behind the rent. Yeah, that's him. He still got the same old dog named Sam, too. Stealing everybody's... Piosenka nosiła tytuł Hi, Hi, Hazel. No i właśnie ciekawe bardzo, czy ktoś spośród słuchaczy w ogóle sobie przypomniał to nagranie. Na razie w korespondencji tego nie widzę, no ale z pewnością gdzieś zawsze znajdzie się osoba, która skojarzy. Oczywiście teraz można stosować te znane wielu metody włączania różnych aplikacji elektronicznych, które mają jakąś ogromną bazę utworów i rozpoznają, ale podejrzewam, że ani tego wykonawcy, ani tego utworu w tej bazie może nie być. No to teraz zdradźmy tym z Państwa, którzy drżą z niecierpliwości, aby dowiedzieć się, któż to wystąpił. Grupa nosiła nazwę tak po staremu. Nazwisko lidera i potem nazwa towarzyszących muzyków. Wszystko to brzmiało razem Gino Washington and the Ram Jam Band. No i teraz wydaje mi się, warto by słowo powiedzieć na temat tego Gina Washingtona. oni, jak powiedziałem, działali na Wyspach Brytyjskich i mieli parę takich, no, niewielkich przebojów, ale Gene Washington był Afroamerykaninem, tak się teraz mówi, który w związku ze stacjonowaniem wojsk amerykańskich w Europie znalazł się na Wyspach Brytyjskich i tam odkrył swój talent muzyczny, albo może też zaczął go rozwijać. I do niego dołączyła grupa młodych Brytyjczyków. Nazwali się Ram Jam Band, no i zaczęli wykonywać muzykę, nazwijmy to soul. Oni tak naprawdę, jak mówią recenzenci badający tamte lata, nie byli zespołem wybitnym, ale różnili się od tego, co robili młodzi Anglicy. No i może stąd wówczas to brzmiało jakoś tak inaczej. No więc wróćmy do tych lat i posłuchajmy jeszcze dwóch utworów. Najpierw piosenka, której tytułu nawet nie będę podawał, bo każdy ją powinien rozpoznać. To był chyba ich przebój. A potem jeszcze jedno nagranie zatytułowane I Gotta Hold On To My Love. Gene Washington and the Ram Jam Band. A little boy, I asked my mother, what will I be? Will I be handsome or will I be rich? But this is what you said to me. Yes, you're wrong, she wrong, she wrong. Whatever will be, will be, will be. The future's not ours to see. Yes, you're wrong, say wrong, say wrong. When I was just a child in school, I asked my teacher, what shall I try? Should I paint a picture or should I sing a song? But this was a wise reply. Mary? Hey, got to